zawodowców z przedstawicielami nauki i biznesu. 10-12 czerwca, Świdnica. Gość specjalny Rudolf Giuliani, legendarny burmistrz Nowego Jorku. Więcej na kongresregionów.pl. Do zobaczenia w Świdnicy. Mamusiu, zrobiłam ci ciastko na dzień mamy. Och, jakie to miłe! Z truskawkami! A skąd ta bita śmietanka, kochanie? Z łazienki. Była na półce, więc wzięłam całą. Aha. Spokojnie. Teraz w hipermarketach Carrefour na Dzień Matki masz 30% rabatu na wybrane kosmetyki. Szczegóły akcji dostępne na carrefour.pl. Oferta ważna od jutra do najbliższego poniedziałku 26 maja lub do wyczerpania zapasów. Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni. Koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety mundiali po polsku. Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Słyszysz? To ja oglądam Mundial. A ty nie oglądasz? Bo twoja żona nie lubi piłki. A co kiedy ci powiem, że ja mam aż 5 żon, które nie lubią piłki? Słyszysz którąś z nich? Nie. Bo ja mam Multiroom i każda z nich u siebie w pokoju i na swoim telewizorze ogląda to, co chce. Jeżeli masz choć jedną żonę, zamów NC Plus z usługą Multiroom i oglądaj Mundial bez przeszkód. Odwiedź nas lub wejdź na ncplus.pl. NC Plus. Zobacz więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 maja, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Rośnie napięcie przed wyborami prezydenckimi na Ukrainie. Na wschodzie prorosyjscy separatyści zaatakowali 4 kopalnie. Dwie akcje GoPro w Bieszczadach. Ratownicy pomogli m.in. 14-latkowi choremu na serce. Rosjanie chcą oficjalnych wyjaśnień od Brytyjczyków w sprawie słów księcia Karola. Następca tronu porównał prezydenta Putina do Adolfa Hitlera. Uzbrojeni prorosyjscy separatyści zaatakowali 4 kopalnie węgla w Lisiczańsku na wschodzie Ukrainy. Grożąc użyciem broni, żądają dostarczenia ładunków wybuchowych. Informuje o tym Ministerstwo Energetyki w Kijowie i apeluje do sił bezpieczeństwa o natychmiastową interwencję. W niedzielę na Ukrainie wybory prezydenckie, a od wczoraj w starciach z prorosyjskimi bojówkami na wschodzie mogło zginąć nawet 20 ukraińskich żołnierzy. Sekretarz Ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Andriy Parubi poinformował, że ukraińskie wojsko otaczają oddziały separatystów. Jego zdaniem są podzieleni oni na 3 grupy. Z Kijowa Piotr Pogorzelski. Pierwsza grupa to przygotowywani od 2 lat na terenach obwodów Ługańskiego i Donieckiego miejscowi separatyści. Druga to rosyjscy dywersanci działający pod kierownictwem oficera rosyjskiego wywiadu Igora Girkina. Są oni najbardziej agresywną grupą, która nastawiona jest na konflikt. Trzecia grupa to kryminaliści, którzy wykorzystują istniejący chaos dla własnych celów. Według sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony są oni finansowani przez byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Między tymi grupami często dochodzi do walk i konfliktów. Ponieważ, jak podkreśla Andriy Parubi, nie mają one wspólnego celu. Jestem pewien, że oni są bardzo zdemoralizowani. Dzisiejsze walki to chaotyczne i histeryczne próby zmiany sytuacji w tych regionach. Według eksperta wojskowego Dmytra Tymczuka, separatyści koncentrują się w Słowiańsku. To miasto ma być bronione jeszcze lepiej niż obecnie. Bojówkarze poszukują także lekarzy, którzy są gotowi do pracy w warunkach polowych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Akcja ratownicza w Bieszczadach. GoProwcy znoszą w doliny turystę, który doznał urazu nogi w rejonie Osadzkiego Wierchu, najwyższego szczytu w paśmie Połoniny Wetlińskiej, na który można dotrzeć szlakiem turystycznym. Wcześniej ratownicy Górskiego Pogotowia razem z funkcjonariuszami Straży Granicznej uratowali życie 14-latkowi, który w góry przyjechał ze szkolną wycieczką z Kraśnika. Podczas wyprawy na Tarnicę chłopak też doznał kontuzji, ale na tym się nie skończyło, informuje Hubert Marek z GoPro, który brał udział w akcji. Chłopiec doznał urazu stawu skokowego. Chwilę później okazało się, że choruje na serce, ma wysokie ciśnienie, traci przytomność. Przez przewodnika zostaliśmy powiadomieni. Na miejsce wysłany został śmigłowiec z lotniczego pogotowia z ratownikiem pokładowym GoPro. Wylądowaliśmy poniżej szczytu Tarnicy. Tam chłopiec został zapakowany do śmigłowca i ewakuowany do szpitala w Rzeszowie. Ratownicy chwalą przewodnika Beskidzkiego, który prowadził dzieci na Tarnicę. To on udzielił pierwszej pomocy chłopcu, wezwał wsparcie i przyjął śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Dolnośląskie samorządy szykują się do podsumowania pierwszego roku rewolucji śmieciowej. Oficjalny raport zostanie zaprezentowany w lipcu, ale już widać, że jest znacznie lepiej niż było przed wejściem w życie ustawy o odpadach. Choć do ideału jeszcze nam daleko. Nie potwierdziły się obawy, że ustawa stanie się tylko zestawem zapisów, których nie da się wyegzekwować. Piotr Karpiński z Urzędu Marszałkowskiego za sukces uważa oparcie systemu obróbki i przechowywania śmieci o licencjonowane zakłady i wysypiska. Licencjonowane, to znaczy spełniające wyśrubowane normy. Zamykane są wszystkie stare składowiska, które przeciekały, zanieczyszczały wody gruntowe, z których wiatr rozwiewał te odpady. To, co zinstytucjonalizowane, dało się załatwić niemal od ręki. Gorzej jest ze zmianą ludzkich nawyków, podkreśla Aleksandra Winiarska z Urzędu Miasta w Wałbrzychu. W pojemnikach na bio znajdują się górki czy tam jakieś inne dżemy, ale w słoiku. To już nie jest odpad bio. Dlatego specjalnie przeszkolone sztaby urzędników coraz częściej służbowo penetrują nasze śmietniki. Większość takich interwencji kończy się pouczeniami, bo na mandaty wobec najbardziej opornych przyjdzie jeszcze czas. Informację w tej sprawie zebrał Andrzej Andrzejewski. To żadna niespodzianka. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i ambasada Rosji w Londynie protestują przeciwko słowom brytyjskiego następcy tronu. Podczas wizyty w Kanadzie książę Karol miał porównać Władimira Putina do Adolfa Hitlera. Po wyjaśnienia do brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Londynie wybiera się zastępca rosyjskiego ambasadora. Zastępca ambasadora Aleksander Kramarenko chce uzyskać oficjalne wyjaśnienie, czy brytyjski rząd podziela opinię następcy tronu, o której donosiły wczoraj brytyjskie media. Rzecznik rosyjskiego MSZ oświadczył w Moskwie, że uwagi księcia nie przynoszą mu chwały i przyznał rację jednemu z lejburzystowskich posłów, że członków rodziny królewskiej powinno być widać, ale nie słychać. Uwaga, która tak rozgniewała Rosjan, padła w prywatnej rozmowie podczas zwiedzenia przez księcia Karola Muzeum Imigracji w Halifaxie w Kanadzie. Podczas wizyty książę rozmawiał z pracownicą muzeum Marianne Ferguson. Ujawniła ona potem, że opowiadała mu o swojej rodzinie, która uniknęła Holokaustu, emigrując z Gdańska, zanim Hitler wcielił wolne miasto do Rzeszy. Rozmowa zeszła na zaborczość Hitlera i, jak twierdzi pani Ferguson, książę Karol powiedział coś w rodzaju to trochę jak obecnie Putin. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. To był Serwis Trójki. No i mamy upałę. Temperatura w ciągu najbliższych dni do 31 stopni. Najbliższa noc pogodna i ciepła. Temperatura od 13 do 16 stopni. Jutro wciąż gorąco, słonecznie, choć możliwe są także burze. Temperatura jutro do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 50 cali Samsung z czterordzeniowym procesorem, klasa energetyczna A+, za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn, technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Paliwo Shell V-Power Nitro Plus stworzone zostało, by poprawiać osiągi oraz chronić i czyścić silnik. Kiedy masz je w baku, czujesz prawdziwą przyjemność jazdy. Zatankuj Shell V-Power Nitro Plus. Panie Turek, kończ pan ten mecz, bo tu zaraz będzie piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Ale pan też może, panie Turek, zeskanować swoją twarz, zagrać w robotyczną piłkę i wziąć udział w wyścigu drożdży. Sobota, 31 maja od 11 do 20 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Więcej informacji na stronie pikniknaukowy.pl. Gorąco zapraszam. A mówił Tomasz Zimoch. Na piknik naukowy zaprasza sponsor główny, firma Renault. Numer 1 na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Sponsorem 18. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik są Lasy Państwowe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 18:00 w Trójce płyta tygodnia Ghost Stories grupy Coldplay i z tej płyty piosenka True Love. For a second I was in control. I had it once, I lost it though. And all along the fire below would rise. And I wish you could have let me know what's really going on below. I've lost you now, you let me go. But why? Oh, Nasza płyta tygodnia True Love z płyty Ghost Stories, grupa Coldplay. Dwie płyty dla Państwa, 71-335 SMS-em. Jeśli chodzi o konkurs Biegam, bo lubię, w którym Państwa zadanie polegało na rozwinięciu myśli, gdybym skończyła z bieganiem, wygrała pani Barbara z Łodzi, która dostaje naręczne urządzenie treningowe od firmy Garmin i książkę Siła Ambicji. Wygrała pani Barbara, która napisała: gdybym skończyła z bieganiem, zaczęłabym codziennie rano wcierać sobie żwir we włosy. Gratulujemy. Biegam, bo lubię, za tydzień w czwartek. Polecam Państwu biegową listę przebojów. W internecie można zgłaszać przeboje, przy których dobrze się Państwu biega, no i można głosować na te piosenki. A przed nami zapowiedź jutrzejszej audycji. Uwaga, fani Kazika Staszewskiego, bo nieczęsto się zdarza, by móc posłuchać opowieści o jego życiu. Ten niezależny artysta unika medialnego rozgłosu, skupia się na swojej twórczości, a na tym polu odniósł niezaprzeczalny sukces. W rozmowie z Michałem Olszańskim opowiada także o swoim życiu rodzinnym. Tu też mi wyszło nieco przypadkowo, ponieważ za nią znaliśmy się bardzo krótko, zanim wzięliśmy ślub. Nasi obaj synowie, to nie było jakieś zaplanowane rodzicielstwo, tak zwane wpadki, ale bardzo dobrze się stało. Bardzo dobrze się stało. Jestem bardzo szczęśliwy, że tak w młodym wieku założyłem rodzinę. Miłość oczywiście z różnymi wzlotami i upadkami kwitnie, bo oczywiście nie ma sensu moim zdaniem pielęgnować związku tylko i dlatego, żeby dzieci żyły w pełnej rodzinie, a tutaj mamy jakąś straszną toksyczność dookoła. Także no, myślę, że dobrze się złożyło, że te wpadki były, że stworzyliśmy wspólnie coś, co nazywam gniazdem, bo przy moim zajęciu i przy moich różnych tendencjach to się mogło różnie skończyć. A tutaj jakby takie obowiązki są bardzo budujące i potrzebne. Musisz, co by się tam nie działo po prostu w trasie koncertowej. Musisz wrócić do domu, być odpowiedzialnym, mieć te osoby, które są ci potrzebne i którym ty jesteś potrzebny. I myślę, że posiadanie rodziny przez tak długi czas to też jest powód, że w miarę w zdrowiu psychicznym i fizycznym jakoś kontynuuję to do dzisiaj. Jutro po 12:00 godzina prawdy z Kazikiem Staszewskim. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Jutro o 12:05. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 14 minut po 18:00. Teraz Kult, a już za chwilę u nas reportaż. Wylewam swój gniew na wasze porachunki. Z jednej babki jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron, że syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kazik, co po ulicach łazi, i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki nie padnę. Padło mi oko z głowy, a nie stać mnie na oko nowe. Okradacie ten kraj bez żadnego pojęcia. Stoję przed klawiszem do zdjęcia. Nie należę do mafii, nie należę do sekty. Nagrywam w studio u Adasia Elektry. Czy muzyka ma moc? Tego nie wiem wcale. Tępi mądrale. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych. Idę prosto, dopóki sam nie padnę. Idę prosto, to jest powód do troski. Idę prosto, obie wasze Polski. Idę prosto, nie spaczam. Kazik, jutro w godzinie prawdy, kilka minut po południu, polecam. Teraz 17 już minut po 18, za chwilę reportaż, ale jeszcze słów kilka w sprawie zguby z Wałbrzycha. Ja w sprawie wiaduktu zagubionego chciałbym tutaj powiedzieć, że mamy nawet dwa w Poznaniu. Nad niczym, nad Dołkami. To są dwa wiadukty nad Dołkami, więc myślę, że to jest na pewno jeden z nich pochodzi z Wałbrzycha. Taki wiadukt stoi bez kompletnego dojazdu do obu stron, w Łodzi na Stokach, przy ulicy Pienistej, w szczerym polu, i tak naprawdę nikt nie wie, po co on stoi. Może to jest ten wiadukt. 22 i 7 trójek. Reportaż w Trójce. Zaczęło się przypadkiem od żartów około toaletowych i pilnej potrzeby, która znienacka, jak to bywa, chwyciła na ulicy. Tomasz Żarnecki i Małgorzata Kulik tworzą szaletowy przewodnik. Posłuchajmy reportażu Magdy Skawińskiej pod tytułem Alternatywny sposób zwiedzania miasta. Dzień dobry pani. Tak? Tak. Panie. Tak, złotóweczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Męski. Męski, zaraz powiem. Dziękuję, proszę tu tędy. Proszę, niech pan tu wejdzie, proszę. Proszę. Dziękuję ślicznie. Wow. Proszę, zaraz wydam. Proszę bardzo, dziękuję ślicznie. Prosto i na prawo. Tu macie w Katowicach od 2 do 5. Dobrze. Może pani nawet wejść zobaczyć. Proszę zobaczyć, jak czyściutko, miło. No. Kwiaty w wazonikach. No, no pewnie, że było elegancko. Ja to w ogóle, bo to dopiero miesiąc czasu tu pracuję, także będę chciała zmienić, bo to dla mnie to jest za stare, widzi pani sama, nie, jakieś takie świeże dać. Pecunia non ole, czyli pieniądze nie śmierdzą. Wzięło się to powiedzenie z Wespazjana, który pragnął zbić pieniądze na szalecie, na miejskiej toalecie. Wprowadzając opłaty. Tak. Zupełnie przypadkiem, projektując dziś wspólnie logo jakieś, zaczęliśmy rozmawiać o toaletach. I zaczęliśmy przeglądać w ogóle, jak wyglądają te toalety tutaj. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy nic kompletnie, co chcemy z nimi robić. Zaczęliśmy czytać. Okazało się, że to są jakieś zabytkowe szalety, że to jest jakiś ewenement na skalę europejską. Z żartu? Nagle zaczęło robić się coś poważnego. Tomek mieszka tutaj znacznie dłużej niż ja i zaczął oprowadzać mnie po różnych miejscach toaletowych, ponieważ znaleźliśmy wykaz szaletów miejskich wedle Zdiumu, Zarząd Dróg i Mostów. Na stronie Zdiumu można znaleźć po prostu dokładne adresy każdej toalety. I Tomek zaczął mnie oprowadzać, ponieważ ja nie miałam pojęcia o tych ulicach i nigdy bym pewnie w niektóre miejsca nie zaszła. No i sobie taką trasę wyznaczaliśmy każdego dnia, gdzieś tam szliśmy w jakiś rejon Wrocławia, przez jakieś podwórka i mniejsze ulice, o których nie miałam pojęcia wcześniej. Gosia poznała to miasto chodząc i odwiedzając te wszystkie szalety. Próbujemy być twórcami. Nie jest to łatwe. My z Gosią znamy się tak naprawdę od bardzo niedawna. Znamy się 4 miesiące. Mniej więcej. Zaczęliśmy razem pracować i ta nasza współpraca owocuje bardzo dużą ilością pomysłów. Pytanie, jak z tego żyć, skoro my od lutego robimy ten fotoalbum, a nawet nie mamy wydawcy. My po prostu robimy to i to jest u nas w komputerze. I to jest pewne, że my nie zbierzemy 5 czy 6 tysięcy, żeby wydać to. Ja się nie przywiązuję do miejsc. Ja jestem człowiekiem otwartym na wszelkie jakieś możliwości, które przynosi życie i po prostu akurat jestem tu i teraz i że zainteresowałam się tym miejscem, zwracam uwagę na otoczenie. Stąd ten projekt jakby skupiony wokół Wrocławia, ale nie czuję się nigdzie zakotwiczona tak naprawdę. Ja mieszkałem w dużej ilości miast w Polsce. We Wrocławiu mieszkam chyba 3 raz. Ale jak jestem tutaj, to działam tutaj. I tak się zaczęło. Poszliśmy, zobaczyliśmy, wzięliśmy aparat, porobiliśmy zdjęcia. Zdjęć się zrobiło ponad 1000, szaletów zrobiło się ponad 30. Wejście do każdego szalatu do środka, porobienie zdjęć, porobienie z zewnątrz. Było to mnóstwo czasu. Później okazało się, to może zrobimy mapki. No to zróbmy mapki. No i zaczęło się projektowanie takich uproszczonych mapek. A mapek znowu ponad 30. Ale skoro mapki, to może nie fotoalbum, tylko przewodnik. To jest szalet. No szalet? No. Ale czy pani wie, że to jest bardzo stary budynek? No, kupę lat ma. Tylko to jest po remoncie zrobiony, nie? Ale kupę lat ma. To jest kilka takich, proszę panią. To jest nie jeden taki w mieście. No ale to jest zabytek, no nie? To musi być, bo to ładnie wygląda, to jest zabytek. To nie można tego usunąć. Może być w środku odnowione czy cokolwiek, ale musi być. Najpierw tu któregoś dnia przyszła wycieczka do pani. No, no to ja bym musiała puszczać po kolei. Mężczyzn, do damskiej i do inwalidów. Musiałabym puszczać, no niestety, tak jest. Jeżeli by była wycieczka ewentualnie, byłaby, musiałaby puścić. Nie, szaletów to oczywiście. Proszę bardzo, może pani zaglądnąć. Właściwie my nie różnimy się od europejskich. Niektórzy przychodzą i chwalą. Mówią, że rzadko trafić na taki pachnący szalet. Nam jest bardzo miło. A pracujemy tu, bo pieniądze nie śmierdzą, nie? Ktoś to musi robić. Raz babka mi uciekła, faceci bardziej uciekają. Dlatego piszę, że płatne z góry, nie? O. Ma nam mopy lepsze dać. Mówiliśmy się na skwerze pionierów wrocławskich, a dawniej ten plac nazywał się... Waterloo, tak. Czyli jakby szaletowy plac. Myśmy to nazwali kibelplacem, tak z naszej... Dlatego, że na tym skwerze wybijającym się budynkiem jest szalet. To też jest zabytkowy szalet, jeden z 18 jakieś. W tej chwili już 17, bo jeden został wyburzony niestety w tym roku. Jedyne, co nam zostało, to zrobienie fotografii jednej ściany, która została z płytkami, ponieważ on już nie istnieje i według naszych informacji zaczerpniętych ze Zdiumu on nie zostanie odbudowany. Jeżeli powiemy, że budynek ma ponad 100 lat i jest zabytkiem, to są zabytki. Natomiast w wykazie zabytków miejskich one nie figurują jako zabytki. Głównie w Niemczech projektowano te szalety, takie miejskie, tylko że wszędzie je powybarzano. Już ich nie ma. One zostały we Wrocławiu. I we Wrocławiu te budynki teraz też się wyburza. Karl Klim i Plidermann to tandem, powiedzmy, architekt i radca budowlany tutaj we Wrocławiu. I oni właśnie większość tych toalet zaprojektowali, zwłaszcza tych zabytkowych. I Karl Klim na przykład by zaprojektował wieże ciśnień, czy Wydział Architektury tutaj przy Parku Tołpy, Plidermann, Most Zwierzyniecki. To były znaczące persony, jeżeli chodzi o krajobraz architektury w ogóle we Wrocławiu. Tutaj w tym szalecie panie skarżyły się, że przychodzi wiele nieciekawych osób. Nie wiem, na ile jest to prawdą. Takiej odpowiedzi zostało udzielone, że tutaj jeden człowiek wziął za dużo narkotyków i nie żyje, zginął tutaj w tym szalecie. Na ile jest to prawdziwe, możemy tylko opierać się na wiadomościach, które dostajemy. Dzień dobry. Dzień dobry. A tu pani. Już weszła. A ja do pani. Oj, kochanie, ja wyjadę, nie udzielam. Złotówkę, proszę pani. Ile? Jeden złoty. Ja nie udzielam. Korzystających osób z tych szaletów tak naprawdę jest niewiele. Według pani ze Zdiumu, która nam mówiła, że szalety przynoszą straty. Nie jest wiele osób korzystających z szaletów. I taką ciekawostką to jest jak na przyrondzie powstańców śląskich. Kiedy Gosia weszła o godzinie 11. Tak, to słyszałam od pani. Godzina 11, pierwszy klient. Szalet jest czynny od godziny 8. Na Różyckiego, na świeżo wyremontowanym szalecie, kiedy poszliśmy porozmawiać też z panią, okazało się, że jest około 8 osób dziennie, więc wydaje mi się, że jest to deficytowe. I tutaj przy placu Staszica to jest charakterystyczny budynek dla Klima. On ma taką, mówiąc językiem kościelnym, apsydę gdzieś tam z przodu. Później jest wyższy poziom, jakby główny toaleta i ten taki kominek wywiecznik do góry. I to jest jakby charakterystyczny rys dla Klima. Bardzo często cegła łączona z drewnem i to jest tak zwany styl norweski. Tutaj jeszcze jest takie, chodźmy sobie z tyłu, z drugiej strony. To jest ciekawostka, nie ciekawostka, nie wiem czy to jeszcze istnieje, ale chyba tak. Tak, ponieważ z tyłu za tym toaletą stoi Toj-Toj. Pytanie, co Toj-Toj robi obok szaletu miejskiego? Dzień dobry. Witam. Długo pani pracuje? 24 lata robi już. Ile? 24. No. W tym jednym miejscu? Nie, 12 na placu 1 maja, tam poszło tu na ten, no, do remontu i tu kierownik widział. Od 7 do 16, do piątku. A to jest dobry interes? Nie ma ludzi, tutaj nie ma ludzi, bo to wszystko idzie, wie pani, w te krzaki, tak. Prawie same starsze ludzie robią, wie pani, no bo młode to nie pójdzie do bikacji, nie? Może za małe zarobki albo co, wie pani. Bo tak jak my mamy emerytury, wie pani, no to... No ale zawsze coś. A co ja będę sama w domu siedziała? Nieraz przyjdzie na oblicza pijak, wie pani, pani. A ja się tam, wie pani, nie odzywa się pani, to co się nie odzywasz, wie pani. Przecież mówili babci klozetowe. Każdy mówi, o babcia klozetowa, nie, teraz nie. Dosyć już tu jest, wie pani, że przeważnie ktoś chce już jakieś starte i do narobił na podwodze. No, proszę pani. No muszę posprzątać, wie pani, kiedyś też taka pani leci, biegusiem. Poleciała tutaj, całe jedno poszła do drugiej ubikacji, do trzeciej, później ściągła spódnicy. No ja mówię, nic się nie stało, posprzątamy. Ta pani mówi, a dawać tej pani parę groszy więcej, bo niektórzy nie. Co pani? Mówi, a u czego jesteś? Chciałaś być babcią klozetową? Co tak mi powiedzieli, to starsza, taka jak ja. No to rób. Jest to praca, którą wykonują kobiety, Zazwyczaj są to panie w podeszłym wieku. Jedna pani na przykład wyskoczyła z toalety podczas fotografowania i z zewnątrz powiedziała nam, że mamy sobie stąd iść, ponieważ to nie jest pałac kultury. I nie ma co fotografować. Nawet mieszkańcy Wrocławia często nie mają pojęcia o istnieniu tych toalet, o których my mówimy. Ale zastanawiam się, no ludzie chodzą do muzeów, do galerii, a wy szukaliście szaletów. Bo to zabrzmi dziwnie, ale z tego naprawdę można zrobić atrakcję turystyczną. Powstają alternatywne przewodniki po miastach, ale są takie alternatywne, ale może niekoniecznie po szaletach miejskich, ale powstają już na dzień dzisiejszy alternatywne sposoby zwiedzania. U nas to chyba jeszcze raczkuje, ale ponieważ to się robi modne w Europie Zachodniej, a my mamy te mody cały czas jakby trochę zapóźnione i na pewno nie będzie to jakiś główny nurt zwiedzania. Dlatego też ten przewodnik nie będzie w ilości 10 tysięcy egzemplarzy. Ilu znajdzie się ludzi, którzy zechcą od tej strony poznać miasto? 100, 200, ale zawsze jest to 100, 200 osób, które pozna miasto w inny sposób, zaciekawi się w inny sposób. A być może przyjadą właśnie po to. Jest to jakiś sposób na przygodę. Skoro jest to jeden z nielicznych miejsc, gdzie zostały takie szalety, to jest to forma w jakiś sposób zachęcanie do zwiedzania tego miasta. Tak inaczej. Słucham pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję ślicznie. Proszę bardzo. Tu nie zamykamy. Proszę bardzo. Alternatywny sposób zwiedzania miasta, konkretnie Wrocławia, zaproponowała państwu w swoim reportażu Magda Skawińska. Tu Trójka. Jest 18.30. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. Należy unikać miejsc zgromadzeń publicznych i bezwzględnie stosować się do zaleceń lokalnych władz. Polskie MSZ apeluje do Polaków w Tajlandii o zachowanie szczególnej ostrożności. Sytuacja w tym kraju jest napięta. Armia odsunęła rząd od władzy i przejęła kontrolę nad państwem. Wojskowi zawiesili także konstytucję i wprowadzili godzinę policyjną. Starcia w Stambule po katastrofie w kopalni węgla. Na ulicę wyszło kilkaset osób. Skandowali: jesteście mordercami. Oskarżali rząd o zaniedbania w górnictwie. Niektórzy manifestujący rzucali koktajle Mołotowa. W odpowiedzi turecka policja użyła gazu łzawiącego, kauczukowych kul oraz armatek wodnych. Jedna osoba została poważnie ranna. Do tragedii w kopalni w Somie doszło w ubiegły wtorek. Pod ziemią wybuchł pożar. Zginęło 301 górników. Tę sprawę cały czas bada turecka prokuratura. Europejska sonda Rosetta jest coraz bliżej swojego celu, czyli komety Churyumov-Gerasimenko. Właśnie wykonała kluczowy manewr zmniejszenia prędkości. Rosetta nawet jeszcze nie zbliżyła się do celu, a już jest weteranką kosmosu. Wystrzelono ją 10 lat temu. Od tamtej pory sonda przeleciała obok Marsa i dwóch asteroid. Teraz, jak podała Europejska Agencja Kosmiczna, operacja hamowania trwała prawie 8 godzin i udała się znakomicie. Rosetta musi korygować prędkość, by nie rozminąć się z kometą Churyumov-Gerasimenko. Wszystko dzieje się 500 milionów kilometrów od Ziemi. W najbliższym czasie Rosetta wykona jeszcze kilka podobnych manewrów. Z kometą spotka się w sierpniu. 3 miesiące później wyśle na jej powierzchnię specjalny lądownik. Celem misji jest zbadanie zachowania się i składu jądra komety. Operacja ma się zakończyć w grudniu. Rafał Motrjuk, Polskie Radio. A kolejne informacje w Trójce już o 19:00. Zapraszamy. Najbliższe dni upalne, być może także burzowe. Najbliższa noc ciepła i pogodna z temperaturą od 13 do 16 stopni. Jutro słonecznie, temperatura do 30 stopni, możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 49 cali 3D LG, rewolucyjna rozdzielczość 4K Ultra HD, klasa B za 5499 zł. Odbierzesz aż 500 zł dotacji oraz smartfon lub soundbar w prezencie od producenta. Saturn, technologia tak ma.

Miły zwyczaj lekarzy, którzy podają na przywitanie pacjentom rękę, został ostro skrytykowany przez naukowców Uniwersytetu w Los Angeles. Przygotowany przez nich raport głosi, że witanie się z chorymi bez uprzedniej dezynfekcji rąk jest równie groźne jak palenie papierosów w miejscach publicznych. Według Amerykanów lepiej unikać savoir-vivre'u i nie przenosić groźnych bakterii i wirusów z pacjenta na pacjenta. A o co myślą o tym polscy pacjenci? Wolałabym nie mieć ręki podawanej, ale być witana i serdecznie miło traktowana. Miłe skinięcie głowy, oczywiście, uśmiech, to wystarczy. I wrażenie, że się interesuje. No po prostu, to jest najistotniejsze. Jeśli chodzi o podawanie ręki, to jest normalny ludzki gest i myślę, że wszyscy powinniśmy się zachowywać po ludzku. Romuald Krajewski, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Myślę też, że doprowadziłoby nas do niezłych tarapatów zdrowotnych, gdybyśmy się zastanawiali nad tym, czego dotykamy, trzymając się poręczy w autobusie, albo na schodach gdzieś, albo w metrze i z tym mamy kontakt ciągle. Kiedy na pewno myje pani ręce? Po wyjściu z toalety, przed przygotowywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, z osobami chorymi. Im częściej, tym lepiej. Z jednej strony lekarze chcą być uprzejmi, chcą wstać, chcą się przywitać, no a z drugiej strony mają tyle różnych obowiązków, oprócz leczenia pacjenta, wypełnianie recept, sprawdzanie, czy taki lek to jest na zniżkę, czy nie. Co by pan proponował jako przedstawiciel PZH, bo zakładamy, że lekarz naprawdę ma mało czasu. Chciałbym apelować i prosić wszystkich lekarzy, myjcie jak najczęściej ręce, a już szczególnie jak tylko dotkniecie się jakiegokolwiek pacjenta. Laboratorium Zakładu Bakteriologii Państwowego Zakładu Higieny Grzegorz Madajczak. Jeżeli nie mamy gwarancji albo jeżeli widzimy, że lekarz rąk nie umył, ja osobiście nie bałbym się zwrócić lekarzowi uwagę. Mam nadzieję, że jednak lekarze o tym pamiętają, aczkolwiek są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, że jeżeli nie widać na dłoniach żadnych zabrudzeń krwią od pacjenta, to nie musi umyć rąk, ale ważne jest, żeby zastosował odpowiedni, certyfikowany środek do szybkiej dezynfekcji rąk. Czy spotkała się pani z lekarzem, który podaje ręce na dzień dobry? Tak, jak najbardziej. Zauważyłam, że młodsi lekarze tak się witają, bo starsi może niekoniecznie. Widziała pani, że myją ręce po wizycie, przed wizytą? Tak zauważyłam po badaniu dziecka. Przed wypisywaniem recepty jest mycie rąk. Może się wydawać, że w XXI wieku rozmawiamy o oczywistej oczywistości, ale co innego teoria, co innego praktyka. To znaczy, że pan doktor twierdzi, że lekarze mają w kąciku na biurku jakiś środek dezynfekujący? Takie środki powinny być dostępne wtedy, kiedy pacjenta dotykamy w celu badania, czy po prostu podając rękę, mamy ręce bezpieczne. One oczywiście nie są pewnie bardziej bezpieczne niż na przykład poręcz w metrze, ale są bezpieczne na tyle, żeby nie uważać, że lekarz w ogóle nie powinien pacjenta dotykać, a jeżeli tylko to w masce i w rękawiczkach i jeszcze przy jakichś zabezpieczeniach po napromienieniu i odkażeniu całego pomieszczenia. To lepiej, żeby się witali lekarze, czy lepiej, żeby zrezygnować z tego skądinąd sympatycznego gestu i nie podawać ręki? Myślę, że lepiej, żeby się chyba jednak powstrzymali od podawania rąk. My, pacjenci, nie powinniśmy tego traktować jako brak kultury, tylko jako wyraz troski o nas. Myślę, że wszystkim jest przyjemniej, jeżeli mogą sobie podać rękę. Z kolei my promujemy, żeby ręce personelu medycznego były bezpieczne. To jakby pani na przykład chciała być potraktowana jako pacjentka? Przede wszystkim przywitana, przede wszystkim z uśmiechem i z zainteresowaniem i z troską. Chciałabym być po prostu wysłuchana. O dobrych obyczajach w gabinetach lekarskich przypominała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i ekonomia. Dziś między innymi coś w sam raz na przed wakacjami, bo Wiktor Legowicz i jego goście rozmawiać będą między innymi o niższych taryfach rozmów przez telefony komórkowe w Europie. Start to grace. Angels dust always on the run from a start to grace. Program trzeci za 16 minut 19. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Wiktor Legowicz. Tydzień temu z Beatą Płomecką, którą witam. Witaj serdecznie, Beato. Witam. Obiecaliśmy, że dziś nadamy relację z drugiej debaty w Parlamencie Europejskim. Odbyła się ona późnym wieczorem w ubiegły czwartek. Bardzo proszę, Beato. Ta debata chyba była najbardziej interesująca ze wszystkich, bo po raz pierwszy wziął w niej udział lider Zjednoczonej Lewicy Europejskiej, Grek Alexis Tsipras. Do tej pory nie był zapraszany. No a jego obecność gwarantowała, że odbędzie się, można powiedzieć, sąd nad polityką zaciskania pasa, drastycznych oszczędności narzucanych krajom południa, Grecji w szczególności. I oczywiście Alexis Tsipras skorzystał z okazji i obarczył swoich rywali w kampanii, czyli kandydatów pozostałych europejskich partii na stanowisko szefa Komisji Europejskiej, którzy są od dawna w polityce, obarczył ich współodpowiedzialnością za katastrofalną sytuację pogrążonej w kryzysie Grecji. Grecja była królikiem doświadczalnym prowadzonej w Unii polityki zaciskania pasa. Musimy wrócić do Europy, w której dominuje idea solidarności. Odejście od polityki znacznych oszczędności to sposób na walkę z wieloma problemami, jak bezrobocie wśród młodzieży czy brak zaufania do Unii. Dlatego jako Zjednoczona Lewica apelujemy do obywateli: głosujcie na nas, byśmy mogli skończyć z tą katastrofalną polityką zaciskania pasa, żebyśmy powrócili do solidarności i demokracji, które są europejskimi wartościami. A jeżeli z jednej strony mamy głos polityka z kraju z południa, które najbardziej ucierpiało w kryzysie, musiało pod dyktando przeprowadzać bolesne reformy w zamian za przyznane wsparcie finansowe, no to po drugiej stronie musi być ten, który, można powiedzieć, firmował swoim nazwiskiem tę politykę znacznych oszczędności, czyli kandydat HDK-ów Jean-Claude Juncker, był szefem Eurogrupy, kiedy negocjowano pakiety pomocowe dla Grecji. Przypomnę, dwa pakiety w wysokości w sumie 240 miliardów euro. No ale myli się ten, który myśli, że dzisiaj Jean-Claude Juncker ma nadal to samo stanowisko, bo na razie przed kampanią jakby, można powiedzieć, tonował swoje wypowiedzi i już zajmował bardziej umiarkowane stanowisko, nie bronił tak twardo tej polityki zaciskania pasa, a podczas debaty mówił tak. Chciałbym, żeby Europa była bardziej solidarna. Chcę zrobić wszystko, by skończyć z podziałami na północ i południe. Uważam, że nadal należy naprawiać finanse publiczne, ale także zadbać o wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Te sprawy muszą być w centrum uwagi. Podkreślam jednak, że nie możemy wydawać więcej niż mamy. W najbliższych latach zakończone zostaną negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie umowy o wolnym handlu. Potrzebujemy tej umowy, ale musimy twardo negocjować z USA. Musimy bronić europejskich standardów. Chcę także dużo miejsca poświęcić na sprawy energetyczne. Popieram pomysł utworzenia Unii Energetycznej, która pomoże zmniejszyć zależność od dostaw rosyjskiego gazu. Chcę, żeby Unia zajęła się dużymi sprawami, żeby nie rozmieniała się na drobne. A podobne pomysły mieli też pozostali uczestnicy debaty, nawet ci, którzy zwykle stawali po dwóch różnych stronach i można powiedzieć, że podczas tej debaty mówili tym samym głosem, choć inaczej dobierali słowa, więc podobnie wypowiadał się na przykład kandydat socjalistów Martin Schulz. Żyjemy w świecie, w którym podatnicy muszą płacić za błędy bankierów i finansistów. Żyjemy w Unii, gdzie 6 milionów młodych ludzi jest bezrobotnych. Ich szanse na lepszą przyszłość zostały pogrzebane przez kryzys, za który nie są wcale odpowiedzialni. Dlatego chciałbym Unii, która jest sprawiedliwa. Dla mnie będą się liczyć interesy zwykłych ludzi. Czyli walka z bezrobociem, promowanie wzrostu gospodarczego, interesy zwykłych ludzi i tak z kolei także zachwalała program swój kandydatka Zielonych Ska Keller. Zieloni oferują inną Europę, która troszczy się o sprawy zwykłych ludzi bardziej niż o banki. Chcemy, by Europa nie pozostawiała nikogo na lodzie. Chcemy Europy socjalnej. Ważna jest także dla mnie walka ze zmianami klimatycznymi, bo ona też będzie miała znaczenie dla naszej przyszłości. Oferuję Europę solidarności i demokracji. No i jeszcze na koniec głos zabrał Guy Verhofstadt. To były te wystąpienia na początku debaty. Później oczywiście debata trwała prawie półtorej godziny. No ale Guy Verhofstadt, znany z przywiązania do idei federalizmu Europy, i tym razem nie zaskoczył. Żyjemy w Unii Europejskiej, która jest na rozdrożu. Musimy zdecydować, czy będziemy się cofać do Europy Narodów, czy chcemy iść do przodu, by budować bardziej zintegrowaną Europę. Jeśli chcemy rozwiązać takie problemy, jak walka ze zmianami klimatycznymi, bezrobocie, to musimy postawić na europejską współpracę. Musimy mieć Unię Europejską silniejszą, która będzie w stanie obronić swój model przed ekspansją z Indii, Chin czy Stanów Zjednoczonych. I wszystkie te wystąpienia były głównie skoncentrowane na gospodarce. Mniej było takich politycznych oświadczeń, nie licząc oczywiście Ukrainy, ewentualnego jej zbliżania do Europy, ale to, co mówili politycy, można powiedzieć, nakreśliło on plan prac nowego Parlamentu Europejskiego, bo na pewno będzie to umowa o wolnym handlu Unii z USA. Nie bez przyczyny zresztą Jean-Claude Juncker mówił o obronie interesów europejskich, o europejskich standardach, bo przeciwko umowie w Brukseli organizowano w ostatnich tygodniach tylko kilka demonstracji związkowców, którzy obawiają się o miejsca pracy, o zaniżenie standardów żywności. Oczywista walka z bezrobociem, choć tutaj też trzeba powiedzieć, nie ma unijnego podejścia, są raczej zalecenia. Każdy kraj musi sobie radzić z tym problemem sam. No i to, co mówiła kandydatka Zielonych, Ska Keller, to także jest plan prac na następnych 5 lat, czyli walka ze zmianami klimatycznymi. I tutaj pytanie, jak się Polska w tym wszystkim odnajdzie, bo do tej pory torpedowała wszelkie ambitne plany. No właśnie, wszystko przed nami, Beato. Ja w nocy, Beato, oglądałem w polskiej telewizji tę debatę i ona naprawdę była bardzo interesująca. Bardziej niż te dotychczasowe. Te wcześniejsze były stonowane. Tak. Tutaj było więcej emocji. No, na początku myślę, że ustawił trochę tę debatę Alexis Tsipras, który zabrał głos i rzeczywiście od początku zaatakował pozostałych kandydatów, więc zrobiło się bardziej interesująco. Chociaż też taki zarzut, ale pod adresem chyba wszystkich tych debat, a w zasadzie pod adresem wszystkich kandydatów, że kiedy oni mówili o tej walce z kryzysem, to w zasadzie się nie różnili, ale jeżeli mamy z jednej strony HDK i socjalisty, to należałoby oczekiwać, że jednak jakoś się różnić w swoich receptach, tak, prawda? A tutaj ich nie było, tak. Beato, jakie są nastroje w Brukseli przed tymi wyborami? W Brukseli, w unijnych instytucjach. Tak. Tak, bo Belgia kompletnie się europejskimi wyborami nie interesuje, bo ona ma swoje parlamentarne i regionalne w niedzielę i właściwie tematyki europejskiej nie było podczas tej kampanii. Mm-hmm. No a jeśli chodzi o samą Brukselę, to można powiedzieć, że od kilku miesięcy, tak jest teraz, wszyscy mówią, że ten nowy skład parlamentu zaskoczy, że będzie liczna reprezentacja eurosceptyków, że antyunijne ugrupowania rosną w siłę. Niektórzy mówią nawet, że zdobędą 1/3 miejsc. Pytanie, jak to liczyć, bo jeśli weźmiemy wszystkie te odłamy eurosceptyków i partii antyunijnych, to i może, ale one razem mogą już nie mieć takiej siły, bo nie będą wcale we wszystkich głosowaniach brać udział, znaczy jednakowo głosować, bo z jednej strony mamy zjednoczoną lewicę, z drugiej skrajną prawicę, ale ta skrajna prawica też się różni między sobą. Pytanie, czy europosłowie z Francji, z Holandii, z Niemiec, z Austrii będą chcieli utworzyć grupę na przykład z partią zjednoczonego, zjednoczoną partią Królestwa Wielkiej Brytanii, czyli z partią Nigela Farage'a, bo to nie jest też skrajna prawica, ale to jest siła eurosceptyczna. Do tego dochodzą jeszcze konserwatyści. Zatem tutaj trwają takie dyskusje, czy aby nie przesadzają wszyscy tym strachem i rosnącą w siłę tymi ugrupowaniami eurosceptycznymi i wszystko będzie zależało naprawdę już od tych wyników i wtedy zobaczymy, czy ci eurosceptycy będą w stanie połączyć siłę i w jaki sposób utrudnią, bo pewnie utrudnią, ale w jaki sposób będą utrudniać głosowanie. Jedno jest pewne, będzie, stracą chadecy, choć pewnie wygrają, więcej głosów dostaną socjaliści, ale będą na drugim miejscu, stracą troszkę liberałowie, ale pozostaną na trzecim, a to oznacza, że tym głównym partiom będzie trudno budować koalicję i może się tak zdarzyć, że chadecy bez socjalistów niewiele zrobią, a socjaliści bez chadeków. Już nie wystarczy. W niedzieli się przekonamy, będziemy wiedzieli. Zdecydowanie. To teraz posłuchajmy przeglądu europejskiej prasy ekonomicznej. Paweł Sołtys. Finlandia spada w rankingu konkurencyjności. O tym pisze dziennik Kauppalehti. Inne nordyckie kraje są dużo przed nami. Tak wynika z raportu szwajcarskiej firmy IMD, która porównała 60 krajów pod kątem tego, jak państwa i firmy współdziałają, by jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności generowania bogactwa i zysków. Na czele rankingu znalazły się Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Singapur, Hongkong i Szwecja. Tymczasem jeszcze 10 lat temu to Finlandia zajmowała miejsce na podium, jednak od tamtego czasu nasza konkurencyjność systematycznie spada. O tym pisze pisze fiński dziennik Kauppalehti. Z kolei w belgijskim The Standard taki oto tytuł. Diesel powinien być droższy. Rząd nie ma argumentów w preferencyjnym traktowaniu diesla, pisze The Standard i powołuje się na raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju na temat kosztów zanieczyszczenia powietrza w miastach. Z powodu przedwczesnych śmierci i problemów zdrowotnych koszt skażenia powietrza w miastach krajów należących do OECD szacowany jest na 3,5 biliona dolarów. W Belgii transport drogowy odpowiada za połowę kosztów powiązanych z zanieczyszczonym powietrzem, a samochody napędzane olejem napędowym najbardziej się do tego przyczyniają, pisze The Standard. A w sąsiedniej Holandii o planach, które zakładają zaangażowanie funduszy emerytalnych z kraju i ze świata w rozwój tamtejszej gospodarki. Mają one zainwestować w Niderlandach około 10 miliardów euro w ciągu najbliższych 5 lat. Tak wynika z dokumentu, do którego dotarli dziennikarze NRC Handelsblad. Nowy fundusz ma funkcjonować pod nazwą Holenderski Program Inwestycyjny i jest inicjatywą prywatnych inwestorów instytucjonalnych. Ma on łączyć kapitał funduszy emerytalnych i ubezpieczycieli z projektami infrastrukturalnymi z obszaru ochrony zdrowia, nieruchomości i energetyki. Ma też wspomagać rozwój małych i średnich firm oraz angażować się w rozwój edukacji. Rząd nie będzie gwarantem przedsięwzięcia, ale jest w nie aktywnie zaangażowany. Jutro raport w tej sprawie ma opublikować grupa robocza pod kierownictwem byłego bankiera Jana van Rutte, który reprezentował rząd w pracach nad powstaniem funduszu. O tej inicjatywie pisze NRC Handelsblad w Holandii. Przegląd opracował Paweł Sołtys. No tak, Beato. Wczoraj premier Donald Tusk konsekwentnie w Brukseli przekonywał o potrzebie utworzenia Unii Energetycznej. Można było stworzyć Unię Bankową, można i tę. I tak powiedział. Komisja Europejska zachowuje wielką powściągliwość. Prawda? Tak, to znaczy szef Komisji Europejskiej powiedział, że przekonuje go Unia Energetyczna, choć jakby otwarcie nie poparł tego pomysłu. Z kolei komisarz do spraw energii Günther Oettinger już wcześniej zakwestionował ten, o czym już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, ten najważniejszy filar Unii Energetycznej, czyli wspólnych zakupów. No, na początku czerwca wszystko powinno być wiadomo, bo wtedy Komisja Europejska przedstawi raport, w którym ma pokazać, ma zaproponować sposoby zmniejszenia zależności od dostaw rosyjskiego gazu. Mówisz o czerwcowym szczycie, tak? Tak, mówię o czerwcowym szczycie. To znaczy szczyt odbędzie się pod koniec czerwca, natomiast na początku wcześniej. Już komisja, tak, powinna mieć ten raport gotowy, żeby się mogły zapoznać, myślę, z nim kraje członkowskie i europejscy przywódcy, zanim zjadą na szczyt. No, a że raport komisja musi zrobić, to wiadomo, bo poprosili ją o to europejscy przywódcy na marcowym szczycie i właśnie wtedy też Polska zaproponowała tę Unię Energetyczną. Czy będzie w tym raporcie miejsce na Unię Energetyczną i na te wspólne zakupy gazu i ustalanie jednej ceny, to znaczy nie odgórne. Zapowiada się, że chyba nie. Premier to wczoraj tłumaczył, że tu nie chodzi o polityczne ustalanie ceny, ale to nie przekonuje sceptyków. No głównie tych z państw, no, przede wszystkim Niemiec, w których są firmy energetyczne, które nie chciałyby, żeby ktoś im dyktował, w jaki sposób prowadzić interesy, czy kupować gaz. Więc wiele wskazuje na to, że nie będzie w tym raporcie, ale też powiedzmy uczciwie, że ta Komisja Europejska już odchodzi. No i teraz pytanie, kto będzie w nowej Komisji Europejskiej, kto będzie przewodniczącym, kto będzie komisarzem do spraw energii. Wiemy, że Polska w centrum zainteresowania to stanowisko Polski jest, więc poczekajmy do chyba jednak do wakacji. Po wakacjach będzie już wiadomo, mam nadzieję, że będzie już nowy skład Komisji Europejskiej. Jeśli i wtedy zobaczymy. Tak, z Unijną Radą się nie będzie kłócić. Bardzo tak przed wakacjami przypomnijmy pakiet telekomunikacyjny, który się nazywa Połączony Kontynent, który ma przynieść wiele korzyści obywatelom Unii. To najważniejsza zawsze informacja przed wakacjami od kilku lat jest taka, że te opłaty roamingowe, czyli dodatkowe opłaty za rozmowy z telefonów komórkowych za granicą spadają. One rzeczywiście docelowo stopniowo są ma być zlikwidowane. Ma być zlikwidowane, ale nie wiadomo, czy będzie. I to jest zadanie też dla nowego Parlamentu Europejskiego, bo wydaje mi się, że na pewno Grecja nie zakończy tych prac. Grecja kończy wraz z końcem czerwca, też kończy się greckie przewodnictwo. Włochy przejmują pałeczkę. No i dla Włoch to jest podobno sprawa priorytetowa i mówią, że wrzesień, październik planują zakończenie negocjacji w tej sprawie, a w tym pakiecie właśnie jest docelowo zniesienie roamingu. Czy tak będzie, no to zobaczymy cały pakiet wtedy. Jeżeli byłoby porozumienie, mógłby wejść w życie od przyszłego roku. Ale rozmowy też będą taniały. Tak. I rozmowy, i wysyłane SMS-y, no i także internet w komórce. I to zawsze jest dobra wiadomość przed wakacjami. Oczywiście. I ostatnia sprawa. Niemcy chcą obniżyć wiek emerytalny dla osób, które płaciły składki ponad 45 lat. Berlin daje bardzo zły przykład. Pojawiły się od razu takie komentarze, co nastąpiło na początku tego tygodnia. Tak, wszyscy byli tym zaskoczeni, a tych osób, które płaciły przez 40